ta kon su boba wax di mel na dañu gudd te mel ni noonu la di waxee noonu ngeen waxee ko ci jaamu yàlla boo gisee yàlla wax noonu لقد كان لكم في رسول الله أسوة نصرة لولا الجامعة لولا يمنتك لن يرى له من جامعة الله قبرك لنكم أنا قمي فلنكم أنا جفل فلما نجلني muy ak Mohamed Yere wala yàlla tuddee boppam wala xamee boppam wala jëriñoo boppam moo tax mooy téye bi jaam bi mën a sax ba mën a jëriñ moo tax ku la gën a xam yonent rek gën la jëriñ moo tax yàlla roy loolu soo defee loolu ci la ñuy jàngee ne kii woote wu xam yàlla te buñ gisee jëfam mu wute jëf yonent bi buñ dégloo waxam mu wute waxi yonent bi la muy teg mooy wàcc na pie ndax gën koo xam munta nekk gën koo jub munta nekk gën koo sellal munta nekk su ko defee moo tax kon yàlla ne kon déglu leen ko te roy ko ku ko jiitu ci wax ñu delloo la say wax ku ko jiitu ci jëf ñu delloo la say jëf ak nu mën a def te waxoon na ko ne man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa sunu mbir mii ku ci dolli li ca bokk du delloo ba tax tasawu dafa am ay cisaan ak ay lawaasil soo demee téere tas yëpp ñu ngi koy jàngale soo defee tàqi ci nag jomb na lool waaye buñ la yaree tàggat la yàlla mën nañ càmm kat ba tax du yoon boo xam ne da ngay demal sa bopp dafa laaj kilif ñu sànku ñëpp ci tasawu seen xel lañ jëlee wala du am kilif fa ñuy mujj rek muy wéddi yàlla wéddi yoon ba tax yàlla day tàggat di waxtu wu nekk mu am kilif su boobaa nag mën na mucc ci bari moo tax ba yàlla nammee amal namm ñu jàmm ko te la joxe salaatu salaam leer boobu nag ak jant boobu fépp ak naa ngi dox rek mooy nit la jàmm soo leen looy wàcc di wàcc di wàcc di wàcc ba Cheikh Moussa mii tey soo la gis wàcc fa nag moom du lu ñuy fixé ci benn jëmm du lu ñuy fixé ci benn jamono duñ ko fixé ci benn askan mbirum yàlla la mooy dox yàlla xam fu mu jëm li am solo mooy fu mu feeñee rek nga yëg ko sa nangu fa rek mooy li am solo boo defee nag loole sens la it nag lu yomb yëg ko yombul nangu ko yomb ba tax fu mu feeñ rek gëlëmal ñu baree bare fu mu jógee itam gëlëmal ñu baree bare dalaa war a fee ñu baree bare seen parce que seen yaakaar yëpp tey ci màkk lañ ko teg ngir yéenti bàyyi salaam kon wax nañ dëgg de waa du tey na démb la woon ñu bëri seen parce que seen yaakaar teg nañ ko ci Baghdad mbala Fass mbala Touba dëgg la de waa du tey. Tey jant bi fenkaat na feneen te mooy jant bi démb ba rek na. Moo lay niital nag yow mi nekk tey mooy sa jant de beneen du sa jant waaye yal na fekk yëg jant boobu nag ba nangu mu niital la ba nga nangu jëriñu leer gam lay niital wala lam lay niital. Soo ko yëgu nag doo def niital ba noppi nga weddi ko. Bëgg a niitloo ci leneen loo xam naa kasaa du yàgg mukk ba niital la su ko dee ngay dox ci ngëlmande rek ak njox te loola mooy alal mu bari bari. Te kon ñu war a sant yàlla bi nga xam ne yëg nañ ne jant fenk na te niital nañu ba ñu xam ba yëg ba nga xam ne fikki sàq jeex na ci ñu loolu lu am solo la. Xam-xam dafay dàq fikki sàq mooy ñaari xam. Te ñu ne laa ilaha illallah dafay dàq fikki sàq ci xol bu tàddi def yaqin ci xol bu tàddi te loolu kat mooy gi am solo mooy ak dàq ak wóolu ku yëg yàlla xam ko da nga wóolu yàlla da nga doole yàlla. Bu dee nag jaam boobu nag dana wutte ci ko yëg ci dundin ak ci lépp nag su ko defee nag moom yëg na lim ne xam na ko te mu koy dund waaye mu ngi fekk ko xam ne yëgut loola xamu ko dund ko te moom jàpp ne moom lam ne loola muy dëgg adduna ni lay dox. Kuréel bu nekk rek jàpp nañ ne ñoo ne ci dëgg am na ko wax fii sànq te dëgg moom genn dëgg rek moo xam damay faral wax toujours ne bu seetee tey adduna ni muy doxee ak kuréel yu bëri yi te ku ne jàpp nga ne yaa ngi ci dëgg te dëgg moom di genn dëgg dong la ah loolu kon mat na seetaan baax kasan yëtu bi da waxoon na ne et yéen si yàlla Moussa dañ def juróom-ñaati xaaj ak benn benn xaaj bi rek moo si jëm àjja et yéen si yàlla instant dañ def juróom-ñaati xaaj ak ñaar benn ba doo nga jëm àjja sama xeet dañ def juróom-ñaati xaaj ak ñett benn ba doo nga jëm àjja saa bi nekk na ko boobu mooy ban mu ne ko bii ma nekk ak samay saa kon nag boo dee mu nekk kon moom ak zahabaam su ko de ma nekk su ko defee nag waxtu wu nekk rek kuréel boobu leen mooy dox moo tax boo demee ci alquran bi nekk li ne bu yow ma xëyaam yi jinne bu nekk rek kenn ci yàlla yi fekk mu dem àjja loolu si kon dëgg boobu moom mat a wut ñëpp maatee nañ ne laa ilaha illallah rek la ñëpp maatee ne alquran rek la ñëpp maatee ne alquran islam rek la ñëpp maatee ne islam rek la waaye ban bi nga yëg rek la laa ilaha illallah boo xam ne yëgul moomu dugg islam boo xam ne xamul islam boo xam ne xamul dëgg la de waaye yow da ngaa leer na mbir ma daf la leer waaye ñim leer ñëpp ñoo bokk luñ gis ñoo bokk luñ yëg ñoo bokk luñ fas ñoo bokk luñ xam amul wute ñi xam yàlla ñëpp wute wuñ ci xam yàlla kon wute ku nekk mooy ci ñi xam ko wala moo tax xam-xam dafa am solo waaye li gëlëma nii nag bu ñu ne xam-xam rek ñu daw jëli téere yi daw jàngi dëgg la ne xam-xam la noonu de waaye xam-xam bi tax ñu naan xam-xam boobu xam-xam gis na téere gi neex a dégg waaye neex na dégg kana bini téere bi kana tàllu téere gi tere bu nekk rek boo tere rek xam na koo tàllu guddi kon fekkee nañ bëgg nañ xam-xam ñu dàq téere dangaa ko lekk tan lañu teg mooy alquran defenaa mooy téere boo xam ne kenn tàllikut ko kenn bindu ko kenn wax ko kàddu yàlla la waaye kàddu boobu nag mosu fay jox ndax yàlla mosu fay jox te mosul ma bind nag kàddu boobu nag képp ku bind ci xam-xam wuteeg moom mbaa nga wax ci xam-xam wuteeg moom rek ñu delloo la nga wax alquran naka di deg lool naka di xam lool ndax muxtasar luñu gattal ma tax sala salam daan wax ne bu leen ma jitt ci alquran ndax suba di won ko xam ba tax moom rek lañuy deg hadisam yu bari yépp du leen du ci alquran rek ay bu day ñew gatt lool ëmb maana yu dul jeex waaye moom ñu ko yàlla jox mu dégg ko attan ko nag moo koy tasal jàmm ñi ba nga xam ne dina ko woyofal woyofal woyofal bi ñëpp man ko dégg waaye dëgg-dëgg biir ma nag am na yoo xam ne jotuwul waaye dañ ko woyofal nag di ko woyofal ba kenn ku ne man ko jot waaye xaq xaba moom ñëpp mën nañ caa jot moom waa defe ñuy àgg ci àq xaba nag laal kuraan di def ci ñoom du ko def ci ñi ci àgg da dénga law anzalna al qur'ana ala jabalin la ra'aytu qashan mutasaddim min qatit la wa tilka al amsal nadru an nas la'allam yatafakkarun lo xamne moy daana dogge daane montagne sa ya ne misal bo len defal na len ko yeen nit ndax ngeen man ci xalal lay daana dogge daane montagne tamun la daana yow kon ndax laal nga yo dubi daane won nako waxtu bu masaane wàcc moom mu daane kon nag yow mi ko yàpp nag te mosulaa daane benn yoon doo ko jàng ba mu yëgal ci yow dara kon la muy tekk mooy lerg moom laal boo ci dal lerg moom ku ko laal daanu su ko defee nag moo tax Serigne Touba mi xam na la xam-xam ñaar la bii zahir la bii baatin la zahir bi mooy doxal adduna ak yëngatu yi baatin mooy defar soxal bi am gis tëñ baatin boobu na ki doon yu tuwal sa waxtu wu nekk baati boobu lañu seen ci moom moo tax man nga ko gën a jàng waaye nga amul solo sëñ ci baa ngi koy wax wa man taara bi suri l awliyaai bi nax yi wal oroon yi wal bayaani fa innoo xam lan mamaati bulliya nee na képp ko xam ne yaa ngi kolpe niti yàlla yi seeni wëy di seet naxu beeg xarool bi Sëñ Touba nee na bala ngay génn ñu natt la gis nga ñoom ñëpp boo seete seen wëy rek jàngkat yi tey yëpp bu ñu jëndee loolu dañuy conseil seen wëy Sëñ Touba laaj maali rek ñu jiitoon ñu parce que lu tax mooy naw bi arol bi ñoom duñ sàmmante woon ñoom moom ci lu bari te leer ga la ñuy wëyee ca la ñuy waxee oustaz si tey nag naw arol dañ ci man lool moo tax bu jëlaa seen téere rek di conseil ben sa bukuraan def bu san xilaasaab rek commencé di kolte ci déggul naxu waaw ba ci bàññi seen wëy sax am ni koy kolte ne déggul naxu waaw waaye seen yoon nekk fañ doon waxee la tam ñeleen di kolte ñëpp fa ñu mucc am naxtu rek bala ñu gën a gis nga weddi nit yàlla dafa garaaw parce que fan lay amee naxtu mooy ba ngay dem ba ci sukuraan ñu ci dëggam yàlla loo tax mu bon lool waaw weddi nit yàlla ci sukuraan lay feeñee ci yow borom du yàlla itam yàlla mucc cet yéen yàlla mucc cet loolu moo tax nit yàlla ak naa wéet Serigne Touba koy nettali kalaamul awliyaa isa daatuya ba lit fa qul kama qaala zakil abdul wudud kalaamul awliyaa lat afhamu li annani ana wa hum goor ñe daal seen wax yéen man xaw ma ko ñoom ñoom lañu man la nee na boo bëggee mucc la waxal ko waaye di corrigé parce que ñoom la ñuy wax ci sañ-sañ lañ koy waxee ak xam-xam te it léeg-léeg ñu wax loo xam ne xel sax ma lu ko nangu waaye fekk ak a doon dëgg parce que waxuñu yàllaay wax su boobaa te jàpp nañ nag jaamay wax yàlla nag buy wax ne yow ngir sëddi jaam buy wax nag boo mu sëddi jaam boobu boo juróom jaar dara yi parce que danga naan li wax lo moo tax gis ñu baree bari du naan tasawuf tasawuf xulu la ak déedéet fañ leen di dégg loolu ak fa ñuy waxee moo bokk fañ leen di xool ak fañ nekk moo bokk ñoom waxuñu booba yàllay wax nekkuñu booba yàlla nekk tax du xel jëlaan ñu ngi nekk naan daan na ko wax mais su ma waxatee lu xam ne wóor na leen ne jaadu nekkul du waxu nit xam nga ne jaadu ray leen waaye su demee ci xaalam ba tàngoo rek bu ko waxee bu cëree jaax dara du ko la mu wax leen ne kon su buwa ne kon bàyyi leen ngeen xam ne kon du man ñëwuma fi su ko defee kon góor ñi fee boobu ñu loola nag ba bitéel ak tey moo tax leer yàlla bu ku ca laal dara rek wala nga mand ca rek su boo moomatu la sa bopp moom moo la moom moo lay wax loo moo lay def loo moo lay yëngatu loo ci lépp nag moo tax mandi bi moo am solo du lu ñuy cof dama tuut ne yàlla boo cofee doo yóbbu dara ak boo fëkkee doo yóbbu dara laaju cof laaju tukk lim laaj mooy jox ko sa lépp te bayee ko sa lépp ëpp na àllaxa su boo deen yóbbu dara waaye tant que loolu amul ab diir la ab ndiir la ab temps la damay cof doo yóbbu dara abadan yàllay daj parce que moom moom bokk du lu nit di joxe parce que tubaab ne xam-xam wax na ko sax balam laa jox lennam yow nga jox ko sa lépp nga ko xam-xam balam laa jox lennam sa tubaab ne yow nga jox ko sa lépp ma wax ne kon parce que yow léppam nga bëgg na te yow sa lenn rek li lépp nga ko jox mu jox la lennam kon boo bëggoon léppam loo ko mën a joxati kon daf lay jàngaleel xam-xam yombut waaye lenn loolu mu lay jox nag ndeke mooy lépp moom ndax moom lenn na moom mooy lépp moom yow daal fexel ba bul ko deseel njëg gi moom joxe ko ba ma tëkk te bul ko soxlaati naa waaye ku joxe sa njëg soxlaa sa njëg nag boo moytul sa martinis doo ko yóbbu waaye bëgg yóbbu martinis mi bëgg yóbbu njëg gi ah déedéet ba tax kon lañ joxe woon rek nañ ko fàtte buñ ci am soxla abadan te ku yëg nag njëg gi nga jand dal wóor ne li nga jand moo la gënal yow la nga joxe parce que la nga joxe du la jëriñ soo ko cee bi nga jënd ñetti junni ci bitig bi boo xàccee borom bitig ne ñetti junni moo la gënal saa ko cee ñu bilal si ñetti junni ba xam bu añ jotee nooy def tim kay lu tax nga regg de kon ñetti junni lu muy baax baax lu muy sax sax ci xol bi jàpp ne saa ko cee baa ko gën am ñu xam ne yàlla moo ci wàccee yërmaa dem nit ñi xamuñ ko nag moo tax yu bëree bëri nga naan seet na seet na seet na buñ ko jaayee ndigam rek kenn du ko jënd seet lu mu seet seet buñ ko jaayee ndigam kenn du ko jënd dee dee danaa ku ko lekku dee kay wax dëgg yàlla mën ko jënd yàlla ñu yërëm rek wàññi ko rek dëgg nag seet na nag naam waaye ak saar duñ ko jëndee rek jëba ko gën paas bi ngay paas bi ba koola nga rek seetlu boo doxal fii ba koola ñaar yoon buñ la laajee junne da nga ko joxe boo ko am jax na ko waaye yàlla daf ñu baaxee ci yërmaa def woyofal ñu ko rek nit daal gàtti gàtt rek soxlaam soo xam ne mënu ko ñàkk daal lu mu ko jëndee jax na ko ba tax man dama la wax ne man kenn du ma dan nax nax ma daal ci jaay mooy jaay ma lu baaxut te yóbbu nëbbu ma ko waaye gën naa gis naa ko baax na jaral na ma lu ma ko jëndee baax na waaye nag la ma ci nag loo xam ne boo ko gisee mu naqadi la nga jaayale ko nit loolu nag moom moo baaxul booy jaay leer la nit la nga koy jaay rek boo amee ayub woon ko ayub ja boo amee sikk xamal ko sikk sax bu bëggee jënd bëgg bàyyi ba tax sarihatu dafay bañ loola su ko Moussa ci mandu Moussa am ñaam yoo xam ne boo ko toggee du ñor bi ko gunee jaay daf leen bu ngeen demee nag ku leen laaj dana ñoram jënd na leen ko du ñor de léegi dégg ndiga rek ku laaj ndax ñaam bi nag ñu naa ñaam bi de du ñor te dafa amee ay yàq ku bëgg a jënd ak teggi def nañ ko def nañ ko def nañ ko bëccëg benn waaye fa jaar rek romance ñaam bi yëpp yóbbu ñu ne loo koy defee mu ne samay mbaam laa ko yóbbu kon ndeke wax dëgg te rawda jaar ko defee kon sant yàlla te góorgóorlu baax te xam li ñu yor bu baax te itam bàyyi xel bàyyi xel ëllëg yoon yi jàpp leen ne yéen a fi nekkal yàlla bu leen xeeb seen bopp bu leen xeeb seen xam-xam lëggee leen ko baax nangoo zikka nangoo fikra nangoo tegu kenn nangoo jaamu yàlla yàlla yokk seen leer yokk seen may yokk seen maxam yokk seen lijaaba loola dañ koy sàkku ci yàlla de waaye xam naa rek fas daan solo jeex na tëdd nelaw ba jant fenk du tax a am lijaaba du tax a am wilaaya wilaaya ak lijaaba moom dañ koy sàkku ci yàlla jàng naa nag am naa diplôme jeex na te wutu woon liggéey yaakaar naa sax bu weer yaa ko fa yow kon gannaaw bu xam-xam bi amee diplôme yi am nag ku saa dañuy jege nguur gi nag parce que naka dal lañ xam lañ jëf ñu lëggëyé ko ba am ci ay maqama ak dara ñi koy nit yalle kat loolu lañ may lañ fi tolo ci yalla mo ñu nelaw ci lay alquran jang na ko wa min al-layli fatahajjaj nafilatan asa an yaqta rabbuka maqaman mahmudan maqaman mahmud dok ci guddi rek koy may tata jafa junubu anil madajin yaduna rabbum qawqan wa tamma tatul madajin fi lil junubu nafina salma wa lila bil busara wa yusma barasat layla bi bahjata ana tawl ila mawsan ya kon li rek so de kon buñu bëgge may goor yalla ya fa ndaaro rek ci ñu jëm jaar sel la duggo ko ba tax toujours rek dama am askar yi kep ku ko respect rek da nga am ndol parce que lutax moy daf lay yaax daf lay tagat bëggu nga laal ko te japp lu bëggu nga laal ko te jullu lu te kep ko samanté lool nak duko def duko sel nak dana am ndol lan lo xamné ku ko deful ku nek doko mëna ndax yow lu ko deful la nga yëg ba defulako mom la waji ba def lolé kon noko mëna rawé yalla mi nga xam ba teul julli sanni ci Allah ba yalla mom la waji xam ba jël julli delu ci wat nga bayyi mom mu japp defulo mom mu def te bolé li nga yëg ndax mom mëna la raw man yëm di ku def lu kenn deful am lu kenn amul rek wadé na kon yoon wangu mu melni kenn du ci galankor sama wax ku galankor dal la galankor ci yoolane waye du sama rom de yalla yaatul mu melni jantibi rek kenn do topal ma xol ko wala may ma ci galaw ma noy dede mom liñ ci yalla jox mom kenn ku ne man nga ci am la bëgg bam doy te do ci xatal mom do ko ci yakal yalla mi ñu uddi ngeerum mom nit noor li mel kenn ku ne dal la lay jëriñ ci yalla so gëro man ko bo duggal ci mbolo man te kenn do ko yakal wala nak ñu bayyi xel kon kenn ku ne bopom fagul bopom ay ngeenel ci zahir ak ci batin ad nak allah yalla yalla dimbali ñu bu baaxa baax li ñu bëgg ci yalla ci ngeenel ci may ci maxama yalla may ñu ko tassam ñu wax te wax laygo ya la ilaha illallah.